Alo anne. Alo oğlum, çok özledim anne, kurban olsun. Sesine kurban olayım seni yavrum. Havalar ısındı, portakal çiçekleri açtı, mis gibi koktu. Ben senin son giydiğin tişörtünü yıkamaya kıyamadım. Arada çıkarıp çıkarıp kokluyorum. Ya anne ya. Benim yavrum kokuyor. Çok özledim ben seni. Ben de. Aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Aşkındır beni yaşatan, beni hayata bağlayan. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarımı gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarımı gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Gitmesin mi istiyorsun? Yoo, sen hazırsın zaten. Ben hazır falan değilim. Senin cümlelerin buraya getirdi bunu. Bence senin doğrusu bu gerçekten. Bu aşk böyle bitemez. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Tek başına yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere.